billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve men sara ala nehcihi ve men ittebahu bi ihsanin ila yevmiddin. Amma ba'd. İnşallah mufidir müstefid fi küfri terk-i tevhid. Tevhidi terk edenin küfründe fayda verici bir eser var. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab'ın yazdığı. İnşallah onun şerhini işleyeceğiz. Allah nasip ederse. Abi metnini okuyacak. Biz inşallah şerhini, izahın açıklamasını yapacağız. Bismillah inşallah. Hidayet ve ilim önderlerinden Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'a soruldu. Hureymila ehli irtidat ettikten sonra Uyeyne beldesinde ilim iddiasında bulunan bazıları sustular. O zaman şeyhe fayda verici bir söz yazmasını istediler. Evet, burada duralım. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab'a ne soruluyor? Hureymila kasabasında bazı insanların irtidat ettiği soruluyor. Allah'ın insanlar üzerindeki sünnetidir, kaderidir. Hureymila kasabasının kadısı aslında Muhammed İbn Abdülvahhab'ın kardeşidir. Kendisi de onun davetine icabet etmiş, tevhidi kabul etmiş, belli bir dönem onunla beraber hareket etmiş. Necid tarihini anlatan kitaplarda bu mesele, Hureymila kasabasının irtidadı meselesi anlatılıyor. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab bazı şeyler duyuyor. Orayla alakalı, Hureymila ile alakalı. Kardeşi münafık olduğu için ona süslü, böyle yaldızlı sözlerle cevap yazıyor. Diyor ki, işte ben iyiyim abicim. Eğer burası irtidat etse burayı ben terk ederim. Burada hiçbir Müslüman kalmasa ben burayı, yani gücüm yetiyorsa savaşır onları öldürürüm. Gücüm yetmiyorsa da çıkarım, terk ederim. Senin gözün arkanda kalmasın diye mektup yazıyor. Tabii biraz daha vakit geçtikten sonra kardeşi abisinin olan hasedinden, ki kitaplar bunu yazıyor. Abisi zeki olduğu için, abisi Allah'tan korktuğu için, Allah da ona ikram edip bahşettiği için kardeşi de haset etmiş. Kendisine de hatta emirliği de vermiş ama onun gözü hep daha yukarıda, daha üstünde. Abisine olan hasedinden, kininden dolayı abisinin düşmanları olan, etrafta var olan bazı emirliklerle gizli anlaşmalar yapıyor. Birliktelikler oluyor. Sonuç itibariyle farklı farklı meseleler türedikten sonra bunlar tevhid ehline düşmanlık yapıyorlar. Savaş açıyorlar, savaş ilan ediyorlar ve daha sonrasında irtidat ediyorlar. Şeyh Muhammed İbn Abdülvahhab Rahimullah da askerlerini toplayarak emiri Muhammed İbni Suud'dur. Kendisi alimdir ama emirliği almamıştır. Çünkü emirlik insanların işlerini idare etmek demektir. Muhammed İbni Suud kendisinin davetine icabet eden bir Müslümandı. O yüzden emirliği ona bırakmıştı. Ondan istişare ettikten sonra mesele eline boyuna orduyu topluyorlar. Tevhid ehlinden oluşan orduyla beraber Hureymile'ye yürüyorlar. Allah'ın faziletiyle de oradaki müşrikleri öldürüyorlar. İrtidad eden kafirleri. Daha sonra mallarından ganimet alıyorlar. Yani dün kardeşi olan, dün işte safında olan insanları öldürüyor. Onların mallarını kendine ganimet olarak alıyor. Niye? Dinlerini değiştirdiler diye. Zaten Muhammed İbn Abdülvahhab bu noktada çok çok böyle sapık ve dalalet ehlinin saldırmasının sebebi de budur. Kesinlikle haktan taviz veren hiç kimseye zerre kadar taviz vermemiştir. Ondan hiçbir zaman batıl ehline karşı müsemmahakar davranışlar, böyle yumuşak davranışlar hiçbir zaman sadır olmamıştır. Bu yüzden insanların büyük bir şekilde düşmanlığı olmuştur. Allah kendisine rahmet etsin. Evet. Buyurun. Şeyh Muhammed Müslim sahihinde Amr İbni Abese'den rivayet etti ve şöyle dedi. Ben cahiliyedeydim ve insanlar dalalet üzere zannediyordum. Onlar bir şey üzere değildi. Putlara ibadet ediyorlardı. Mekke'de bir adam duydum. Bazı haberler veriyor. Bineğime bindim. Ona gittim. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem gizleniyordu. Kavmi zulmediyordu. Yöneldim ve Mekke'ye gittim. Ona dedim ki, sen kimsin? O dedi ki, Nebiyim. Ben dedim ki, Nebi ne? Dedi ki, beni Allah gönderdi. Dedim ki, ne ile gönderdi? O da bana, sıla-i rahim ve putları kırmakla ve Allah'ı birleyerek ona hiçbir şeye ortak koşmamakla gönderdi. Dedim ki, kim var seninle? O da bana, hür ile köle dedi. O gün onunla Ebu Bekir ve Bilal vardı, ona iman eden. Dedim ki, ben sana tabiyim. O da bana, bugün sen bana güç yetiremezsin. Benim ve insanların halini görüyorsun. Ailene dön. Benim açık davetimi duyarsan bana gel. aileme gittim. Nebi Medine'ye gitti. Ben de ailemleydim. Haberlerini bekliyordum. Medine'ye giden insanlara sordum. Ta ki ehli Yesrib ve Medine'den biri geldi. Dedim ki bu adam ne yapıyor? Dediler ki insanlar ona koşuyorlar. Kavmi öldürmek istedi ama başaramadı. Medine'ye gittim ve girdim. Dedim ki ey Allah'ın Resulü beni tanıdın mı? Dedi ki evet sen Mekke'de benimle karşılaşmıştın. Ey Allah'ın nebisi benim bilmediğim Allah'ın sana öğrettiğinden bana öğret. Bana namazdan haber verdi. Dedi ki sabah namazı kıl güneş doğana kadar. Namazı bırak ta ki yükselene kadar. Çünkü o doğarken şeytanın boynuzlarında yükselir. O gün kafirler secde ediyorlardı ona. Sonra namaz kıl, hazır bir şahittir. Ta ki bir mızraktan az oluncaya kadar gölge. Sonra namazı bırak. Çünkü o vakit cehennem tutuşturulur. Eğer batıldan doğuya meylederse namaz kıl. Sen ikindi kılana kadar namaz sana şahittir ve hazırdır. Sonra namazı bırak ta ki güneş batana kadar. Çünkü o zaman şeytanın boynuzlarında batar. Çünkü o sırada kafirler secde ederler. Şimdi duralım. Hadis Müslim'de İmam Müslim rivayet etmiş, senet olarak sahih. Amr İbni Abese denen sahabe ise büyük bir sahabe ki kendisi Ebu Nuceh diye künyelenmiştir. Künyesi budur, Ebu Nuceh'tir. Peygamberin arkadaşlarındandır. İslam'a giren 4. mü 5. kişi mi olduğu noktasında farklı rivayetler var. Allahu Alem. Ama ilk İslam'a girenlerden bir tanesidir. Kendisi Uhud Savaşı'na, Bedir Savaşı'na, Bedir ashabıdır zaten, günahları mağfiret edilmiştir. Bedir Savaşı'na katılmıştır, Uhud Savaşı'na katılmıştır, Hendek, Hudeybiye, Hayber Fethi'ne katılmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'le beraber putların izalesi noktasında bütün savaşlara katılmış. Ayrıca kendisi İslam'dan önce bile putlara ibadetin şirk olduğuna inanan biri. Zaten burada şeyhin tevhidi terk edenin hükmü noktasında faydalı bir eser demesinin sebebi de bu ve bu hadiste başlamasının hikmeti de bu. Daha risalet gelmeden, peygamberin peygamberliği daha insanlara ulaşmadan aleyhissalatü vesselam kendisi neyi biliyordu Amr İbni Abese? Bu yapılan insanların bu din adına yaptıkları şirktir, dalalettir, sapıklıktır biliyordu. Sonra ne dedi? Ben insanların hepsinin sapıklıkta olduğuna inanıyordum dedi. Ve putlara ibadet etmenin de batıl olduğuna. Kendisi Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl ile beraber Mekke'de putlara ibadet etmeyen birkaç tane fetret döneminde yaşayan muvahhidden bir tanesi. Bu da bize gösteriyor ki, birazdan zaten tafsilatı inşallah ilerleyen derslerde de gelecek. Hüccet peygamberle ne olmuştu? Kitap göndermekle insanlar üzerine kaim olmuştu. Mekke'nin müşrikler bu risaletin izlerini kaybettikleri, hakikati araştırıp talimat verdikleri için putlara tapar hale gelmişlerdi. İbrahim şeriatını değiştirmişlerdi. Ama Amr İbni Abese, Zeyd İbni Amr İbni Nufeyl bunlar ne yaptılar? Bunlar İbrahim'in halis dini üzere, getirdiği tevhid dini üzere amel etmeye devam ettiler. Evet, o zaman dedi peygamberin kavmi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kavmi peygambere eziyet ediyordu. Dini ilk izhar ettiği dönemde, ilk ortaya koyduğu zaman. Diyor ki, مَا أَنْتَ Sen nesin? İmam Nevevi Rahimahullah bu hadisi şerh ederken Müslim'de diyor ki, مَنْ أَنْتَ demedi diyor. Niye? Çünkü مَنْ أَنْتَ deseydi, sen kimsin deseydi, derdi ben Muhammed, Haşimoğullarından, işte falan kabileden aleyhissalatü vesselam. Yani burada zaten peygamberin cismini, soyunu, nesebini tanıyor. Peygamber'e sorduğu sıfatı, senin sıfatın ne, kimsin sen, niye böyle ortaya çıktın, niye bunları söylüyorsun? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, enne nebi, ben nebiyim. Yani nebi Arapça, amme yetesâelûn anin nebe'il azîm. Onlar sana neyi soruyorlar diyor. Anin nebe'il azîm, büyük haberi mi soruyorlar diyor. Arapça nebe, haber demektir. Nebi de haber veren demektir, haber verir. Yani peygamber diyor ki, ben haber veriyorum. Dedi ki, ne ile, neyi haber veriyorsun? Dedi ki, beni Allah gönderdi. Ne ile gönderdi seni deyince, burası çok önemli. Sıla-i Rahim, putları kırmak, Allah'a ibadette birleyip ona hiçbir şey ortak koşmamak. İşte peygamberin gönderildiği din ta kendisi bu. Şirki terk etmek, şirk ehlinden de beri olmak, onlardan da uzaklaşmak, yaptıklarının batıl olduğunu ortaya koymak. Sizin bu yaptığınız şirktir, bu şirk yapmakla beraber İslam'dan çıkarsınız, imandan olursunuz, tevhidi bozarsınız diye beyan etmiş. Peygamber bununla geldi ve Mekke'de bunu anlattı insanlara Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Tutup namazı, orucu, zekatı, haccı anlatmadı. Öyle değil. Nereden başladı? Tevhidden başladı. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruç, zekat, haçtan başlasaydı hiçbir müşrik peygambere itiraz etmezler. Niye? Çünkü Tevbe suresinin ilk ayetlerine bakın, müşrikler hacca geliyorlar. Öyle mi? Allah diyor ki bu dönemden sonra artık müşrikler hacca gelmeyecekler. Zaten yaptığı bir ameli emretseydi peygamber onlara aleyhissalatü vesselam, hepsi baş üstüne tac ederlerdi kendilerini. Ama nereden başladı aleyhissalatü vesselam? Bütün resullerin başladığı yerde. O da tevhidden, putları kırmaktan, şirki izale etmekten, şirkten beri olmaktan, onun ehlinden beri olmaktan başladı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada önemli olan bir nokta daha var. İzah etmemiz gereken, açıklamamız gereken. Ne dedi? İnni muttabi'uke. Ben sana tabiim dedi. Şimdi burada bir nokta ortaya çıkıyor. İman nedir? İttibadır. Tabidir. Mesela ben diyorum ki, Bekir abi bana diyor ki işte, ya şuradan işte bir sel kopmuş geliyor. Yani burada kim varsa yok edecek, götürecek. Ben de diyorum ki Bekir abi doğru söylüyor. Sahihtir söyledi. Tasdik ediyorum. Ama ben burada oturuyorum. Selin gelmesini bekliyorum. Yani bu gerçekten iman değildir. Bu nedir? Yalanlamaktır. Adam hala oturuyorsa iki tane ihtimali var. Bir, getirdiği haberi yalan sayıyor. İki, bu adam deli. Kaçmıyorsa böyledir yani. Deli de zaten mükellef değildir. Şeriatla mükellef değil. Allah ona teklif getirmemiş. Ama akıllı bir adamın ne yapması lazım? O selden kaçması lazım. İşte iman ittibadır. Yoksa iman tasdik değildir. O yüzden mürciye ile ehl-i sünnet arasındaki meşhur ihtilaf çıkmış. Mürciyeler ne demişler? Demişler ki iman tasdiktir. Yani Allah Resulü demiş ki cennet var, cehennem var, ahiret var. Cennet şöyle, cehennem böyle. İmanda şunlar var, bunlar küfürdür. Tamam diyor. Bir adam bunların hepsini ikrar ediyorsa bu iman ehlidir diyorlar. Velev tabi olmasa da. Velev amel etmese de. Bu ne akle ne de şer'an doğru bir söz değil. Bu şeriatı da reddettiği, aklını da reddettiği bir sözdür. O yüzden Amr İbni Abbas'a ne dedi? Ben sana tabi olacağım dedi. Şimdi burada İbni Teymiye'nin Mecmuatül Fetava 7. cilt 287'de çok enfes sözü var. Onu nakletmenin yeridir inşallah. Diyor ki İbni Teymiye Rahimeullah diyor ki bir kavim güç yetirse, deseler ki peygambere biz sana senin getirdiğin her şey şeksiz şüphesiz iman ediyoruz. Ve biz dillerimizle bu iki şehadeti ikrar ediyoruz. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ancak biz sana işlerin bir kısmında nehyettiğin ve emrettiğin şeylerin bir kısmında itaat edeceğiz, bir kısmında itaat etmeyeceğiz. Namaz kılmayacağız, oruç tutmayacağız, hac etmeyeceğiz, sadaka vermeyeceğiz, emanetleri yerine getirmeyeceğiz, sözleri yerine getirmeyeceğiz, sıla-i rahim yapmayacağız, hayır adına senin emrettiğin ne varsa yapmayacağız, içki içeceğiz, haram olan kadınlarla nikahlanacağız, zina yapacağız, ondan sonra gücümüz yetiyorsa seni ve ashabını öldüreceğiz. Ama bunlara rağmen tasdik ettiğimiz için biz neyiz? Müminiz, Müslümanız. İbn-i Teymiye diyor ki hiç diyor, yani insan akledebilir mi? Peygamber onlara şöyle diyecek: entum mu'minun el kamilun el iman. Siz kamil imanlı müminlersiniz. Çünkü mürciyenin yanında bu adamların hepsi kamil imanlıdır. Her ne kadar kendileri bunu söylemeselerdi. Bakın asrın mürciyeleri belki böyle bir şey söylemiyorlar. Onlar sorsanız onlar da fasık. Ama bunlar imanı hiçbir şekilde amelle yok etmiyorlar. Nefyetmiyorlar. Halbuki öyle ameller var ki, bak burada sayıldı. İçki içmek imanı yok etmez. İmanın kemaliyetini götürür ama peygamberi öldürmek ne yapar? İmanı yok eden bir ameldir. Demek ki amellerin öylesi vardır ki onun yapılmasıyla beraber imanın kemaliyeti gider. Bazısı vardır da onu tamamıyla yok eder. İman da böyledir. İmanın bazı şubeleri vardır. Yoldan taş kaldırmak gibi bir noktası, şubesi vardır. Bu ne olur? İnsanın imanını arttırır veya eksiltir. Kemaliyetini yok eder. Ama la ilahe illallah gibi bir şubesi vardır imanın. O olmazsa iman olmaz. İman yok olur. Ha, bu bize neyi gösteriyor? Demek ki ameller imandandır. Amellerin bir kısmı insanı terk etmekle veya yapmakla dinden ne yapabilir? Çıkartabilir. İbn-i Teymiye bunlara bu cevabı verdikten sonra diyor ki böyle söyleyen adamlar şunu iyi bilmeliler ki diyor bel kullu muslim ya'lemu bil ittirah. Her Müslüman şunu zaruri bilmek zorundadır ki ennehu yekulu lehum entum ekferun nasi bima ci'te bihi ve yadribu rikabahum illem yetubu min zalik. Bu sözü söyleyen adamların diyor hepsinin biz tasdik ediyoruz ama bunları da yapmıyoruz diyen adamlar insanların en kafirleridir. Tövbe etmezlerse hepsinin boyunları vurulur diyor. Yani düşünün bu mümkün mürciyelerin halini yani. Onlar için İbn-i Teymiye'nin ne kadar ağır konuştuğuna bakın. Bugün iman ne olmuş? Sadece bir şeyleri tasdik etmek olmuş. Kesinlikle iman nedir? İman ittibadır, tabi olmaktır. Gene aynı şekilde İbnül Kayyım'ın bir sözü var. Allah ona rahmet etsin. Hani ittibayı anlatırken iki tane Yahudi geliyorlar peygambere. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a. Bu hadis de Musannef İbni Ebi Şeybe'de geçiyor. Ve Ahadil vel Metani adlı kitapta rivayet edilmiş senediyle beraber. İbnül Kayyım da Medar-ı Zadül Mead'da bunu izah ediyor. İki Yahudi'ye peygamber soruyor. فَمَا يَمْنَعُكُمَا مِنْ اِتِّبَاعِ قَالَ نَخَافُ اَنْ تَقْتُلَنَا الْيَهُودِ. Dedi ki niye bana tabi olmuyorsunuz? Dediler ki ikisi de biz sana tabi olsak Yahudiler bizi öldürür. Burada işte İbnül Kayyum neyi anlatıyor? İmanın amel boyutunu anlatıyor. Yani iman ameldir diyor ve sonra şunları ekliyor. وَعَلَى هَذَا فَاِنَّمَا لَمْ يَحْكُمْ لِهَا اُلَى الْيَهُودَ الَّذ۪ينَ شَهُدُوا لَهُ بِالرِّسَلَ بِحُكْمُ الْاِسْلَامِ. Peygamberin peygamberliğini bu iki Yahudi kabul etmesine rağmen peygamber onların İslam'ına hükmetmedi. Şimdi burada ne çıkıyor ortaya? Biraz olayı fıkh etmeye çalışalım. La ilahe illallah diyor zaten Yahudiler, öyle mi? Allah'ın peygamberine tabiler onlar da ama sadece geçmiş şeriata tabi olurlar. Nereden imanı bozuyorlardı? Muhammed'in Resulullah'tan. Dediler Muhammed de Allah'ın Resulüdür. İman, İslam'dan hükmetti mi peygamber? Hükmetmedi. Niye? Çünkü ittiba etmediler. Gereklerini yerine getirmediler. O yüzden bugünkü la ilahe illallah Muhammedur Resulullah deyip de her türlü pisliği işleyen insanlara Müslüman diyen akılsız, cahil, bidatçı ahmaklar neyi hesap edemiyorlar, akledemiyorlar? Bunların bu sözü söylemesine rağmen, tasdiklerini ortaya koymalarına rağmen amelleriyle bozduklarını, amelleriyle yerle bir ettiklerini görmüyorlar. Onlar geçmişin mürciyesine buradan muvafakat ediyorlar. Dilleriyle demeseler de iman tasdiktir. Bu kadar pisliği, bu kadar şirki küfrü işlemelerine rağmen sadece la ilahe illallah Muhammedur Resulullah tasdikiyle bu sözü ikrar etmeleriyle onların İslam olduğuna hükmeden insanlar peygamberin Yahudilerine de peygambere gelen hani o soruyu soran Yahudilere de İslam'la hükmetmek zorundalar. Çünkü onlar ne dediler? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Ama ittiba etmedikleri için peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Onların Müslüman olmadığını söylüyor. Ve İbnül Kayyum bu iki Yahudi için diyor ki bunlar iblisin küfrüyle aynı kafirdirler diyor. Şimdi bize kalsa biz diyoruz ki bu iki adam peygamberi peygamberliğe kabul etmiş yani. Ne kadar takvalı adamlar insanlar sorsanız. Niye iblisin küfrüyle aynılar? Bile bile ittiba etmiyorlar. İblis de hakkı biliyor ama hakka ittiba etmiyor. Bu baptan iblisle aynı küfürden oluyorlar. Yani bu kadar mesele geçmiş ulemanın yanında bu kadar netken, bu kadar açıkken maalesef bugün insanlar meseleleri birbirine karıştırıyorlar. Neyle karıştırıyorlar? Cehalet bir. İki, yanlış anlayış. Yanlış fehim. Doğru nasları okuyorlar ama yanlış anlıyorlar. Zaten din anlayıştır. Her seferinde biz diyoruz, öyle değil mi? Yani bizim ne yapmamız lazım? Öyleyse anlayışımızı geçmiş selefin anlayışına oturtturmamız lazım. O zaman ancak nasları anlayabiliriz. Yoksa elimize Bukhari almakla, elimize Müslim almakla, onları okumakla, meal okumakla ben hakkı anlarım, hakkı batılı birbirinden ayırırım diyemez kimse. Sapıtır. Kesin bir bidata bulaşır. Ya adam hadis inkarcısı olur çıkar, ya adam efendime söyleyeyim hadisleri tamam inkar etmez ama kafasına göre yorumlamaya başlar. Oradan kendine göre bir hüküm çıkartır, buradan kendine göre bir hüküm çıkartır. Sonuç itibariyle ne olacaktır? Zaten 50 bin tane bidat var. 50 bin birinci bidatı da Osman Efendi ekleyecektir bu ümmete. Zaten 1400 senelik bir insan topluluğu var. Hepsi kafasından yorumlamış. Toplamda ne yapıyor? 50 bin bidat yapıyor. Bir de Osman Efendi çıkmış 1400 sene sonra 50 bin bir oluyor ondan sonra. Hadi bizden sonraki nesiller de ayıklasınlar 50 bin bir tane bidatın pisliğini. Yani bidatın şerri bu kadar büyüktür. O yüzden ne diyor hadiste? İyyakum muhtesatul umur fe inne kulle muhtesetin bid'a ve kulle bid'atin dalale. Sizi sonradan çıkan işlerden sakındırırım. Her sonradan çıkan iş nedir? Bidattır. Her bidatta sapıklıktır. Bidatın pisliği budur. O yüzden bizler de ne kendimize ne kendimizden sonraki nesillere zulmetmemek adına naslardan kafamıza göre sonuçlar çıkarmak yerine geçmişin anlayışını öğrenmek, talim etmek, anlayışımızı onların anlayışıyla karşılaştırmak zorundayız inşallah. Tabi bunu da bu arada nakledeyim. İbnül Kayyum Zadül Mead 3. 42. sayfada bir de Darus Saade adlı kitabında 2 hicret yılı çevrildi Türkçe'ye. Onun da 1. 94. sayfada bu Yahudilerin kıssasını tafsilatla anlatıyor. İmanın nasıl iltizam olduğunu, imanın nasıl tasdik değil de ittiba ve amel olduğunu anlatmaya çalışıyor. Evet, devam edelim inşallah. Ebul Abbas dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güneş doğarken ve batarken şeytanın boynuzlarında yükselmesi illetine bağlayarak namazdan nehyetmiştir. O gün kafirler ona secde ediyorlardı. Malumdur ki mümin Allah'tan başkasını secdeyi kastetmez. Ve insanların çoğu güneşin batarken ve doğarken şeytanın boynuzlarında doğup battığını bilmiyorlar. Sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kafirlere benzeme babından nehyetti. Tamam. Burada duralım. Burada önemli çünkü meseleler var. Ebul Abbas dediği kim? Şeyhülislam İbn Teymiye rahimehullah. Ebul Abbas neydir? Künyesidir onu. İbn Teymiye evlenmiş mi? Yok. Çocuğu da yok. Niye Abbas'ın babası? Araplarda bu adet. Sabah konuştuk ya Ümmül Müminine, Ümmü Abdullah Aişe radıyallahu anha. Müslim'de hadis böyle geliyor. Müminlerin annesi Abdullah'ın annesi olan Aişe diyorlar. Halbuki Abdullah'ın annesi falan değil. Aişe'nin çocuğu yok. Radıyallahu anha. Bu Arapların bir adetini örfünü ortaya koyuyor. Kişiye çocuğu olmasa dahi ne verirler? Bir künye verirler. Onu o künyeyle isimlendirmek için. İbn-i Teymiye de Ebul Abbas'ı seçmiş. İbnül Kayyum birçok kitabında Şeyh'im Ebul Abbas dedi ki der. Özellikle Allah Sevgisi kitabına bakın. Orada İbn-i Teymiye sözünü fazla kullanmaz. Ebul Abbas'tır hani. Evet ne dedi? Dedi ki namazdan hangi vakitlerde nehyedilmişiz? Kerahat vaktini burada kastediyor. Güneş tam tepeye çıkmadan önceki vakit. Bir de batmadan önceki kerahat vakti. Neden bu vakitler keri sayılmış? Çünkü mecusiler, ateşe tapan kafirler o gün ne yapıyorlardı? Sadece o vakitlerde ibadet ediyorlardı. Bakın, altını şimdi çiziyorum. Çok önemli meseleler hep birbirine bağlı gelecek. Sadece o saatte ibadet ediyorlardı. Yani o saatte ibadet kime kastı? Mecusilere kastı. Yani bu küfrün bir alametiydi. Alamet neydi? Bir topluluğa has olan, özel olan şeydi. O dönemde de mecusiler sadece o saatte ibadet ediyorlardı. Sadece o saatte ibadet ediyorlardı. Dedi diyor ya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, şeytanın boynuzlarında yükseliyordu. Şeytanın boynuzlarında yükselme meselesi şöyle, bu Allahu Alem, yani şarihler bu hadisleri şerh etmişler. Nasıl şeytanın boynuzunda yükselir? Farklı farklı teviller getirmişler. Hani zahirine hamletmemiş kimse. Çünkü güneş şeytanın boynuzlarında yükselmez. Allahu Alem, hani şeytana ibadet ediyor ya insanlar, güneşe tapmakla aslında. Şeytan artık onlar o sırada güneşe secde ettikleri için kendini mi oraya götürüp koyuyor, kendine mi secde ettiriyor insanları? Belki böyle bir Allahu Alem tevili olabilir bu meselenin. Burada hangi mesele zikretti? Neden bu nehyedilmiş? Kafirlere benzemek bağımında. İşte burada asıl üzerine duracağımız nokta da burası inşallah. Kafirlere benzemek sonucu vahim olan, sonucu çok kötü olan ve haramlığı kesin olan meselelerden bir tanesidir. Onların sözlerinde, onların amellerinde, adetlerinde, hiçbir şeylerinde mümkün oldukça güç imkanında, imkan oranında ne yapmamak lazım? Onlara muvafakat etmemek lazım. Bununla alakalı olarak Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan gelen hadis var. Kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır diyor. Bu şunu ortaya koyuyor ki Müslüman görüntüsüyle zahirinde de ne yapacak? Kafirlere muhalefet edecek ki biz onu ayırabilelim. Bugün bir vakaya bakalım inşallah. Bunu herkes anlatıyor da. Şimdi Müslüman düşünün toplumun kıyafetlerini bir göz önüne alsa, toplumda bir tamamıyla dinsiz olanlar var. Onların bir zaten klasik tipleri var. Sakalsız, işte dar kıyafetler, abidik kubidik işte resimler, yazılar, tişörtlerinde, üstlerinde, başlarında. Garip garip işte şurası burası yırtık pantolonlar. Öyle değil mi? Yani böyle genel bir toplum tasviri var. İki, derdi din olan müşrikler var. Derdi din ama batıla isabet etmişler. Onların küfrü de cehalet. Onlar ne yapmışlar? Onları da bir sınıflandıralım. Nurcular var. Klasik tarz. İnce bıyık, sakal, sinek kaydı tıraş. Gömlek ve kumaş pantolon. Yani nerede olsa tanıyoruz, öyle değil mi? Adamlar bakın bunu yerine getiriyorlar. Yani şeriatın bu emrini yerine getiriyorlar. Başka? Süleymancılar. Onlar da ne yapıyorlar? İnce bıyık koyuyorlar. Sinek kaydı tıraş oluyorlar. İşte şey giyiniyorlar. Gömlek giyiniyorlar. Pantolon giyiniyorlar. Hanımları mesela boğazın altından bağlıyorlar. Hani kadınların da kıyafette muhalefet ediyor. Başka sofiler var. Onlar cübbe giyiyorlar. Sarık sarıyorlar. Şallar giyiyorlar. Onlar da böyle bir muhalefet içerisindeler. Burada bir de Müslümanlar kalıyor. Hani Müslümanlar ne yapacaklar? Müslümanlar da gerektiği şekilde bütün bu taifelere muhalefet edecek şekilde hareket edecekler. Tabi sakal olmazsa olmaz Allah Resulü'nün emrettiği şey. Değil mi? Peygamber Efendimiz sakalları kısaltın, bıyıkları kısaltın, sakalları uzatın diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Buradan ne çıkartıyoruz? Biz vacipliğini çıkartıyoruz. El emru yaktadil vucub. Emir vacipliği gerektirir. Burada vacip, farz. Zaten sakalı hiçbir şekilde biz kısaltamayız. Hiçbir şekilde oynayamayız. Neyse odur sakalımız. Allah ve Resulü nasıl emrettiyse bu şekildedir. Ardından kılık kıyafetimize geliriz. Biz şimdi sarık sarsak, şalvar giysek, cübbe giysek bizi sofi zannederler. Yani mesela şuradan bir şalvarlı gelse diyor musunuz bu adam muvahhid olabilir? Biz hiç öyle bir muvahhid tanımıyoruz bu toplumda. Ya Adıyaman şirk cemaatindendir ya Fatih şirk cemaatindendir. Kılık kıyafetleri de bellidir onların, öyle değil mi? Belli bir şeyleri var. Ne yapacak Müslüman? Yani peygamberin sünneti olan bu fiilleri mi terk edecek dersek? Hayır, terk etmeyecek. Bu yerin, zamanın değişmesine göre değişecek bir vakıa olacak. Mesela Suudi Arabistan'da cellabiye giyerler. Öyle değil mi? Uzun elbise. Bu aslında peygamberin gene sünnetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama Allah'a inkar eden ateist Araplar dahi, komünist Araplar dahi, kafir Araplar dahi bu elbiseyi giyiyor. O yüzden Arabistan'da bunu giymek İslam alameti, İslam'a has, Müslümanlara has bir görüntü olmuyor. Müslümanlar nasıl ayrılıyorlar onlardan? Ona da ben Arapların arasında bir dönem kaldığımız için, onları takip ettiğimiz için biliyorum. Ben Müslüman Araplarla kafir Araplarla da ayırabiliyorum. Çünkü elbiseleri farklı. Nasıl farklı? Öbür kafirlerin gömlek yakaları ve şu yakaları biraz daha farklıyken kafalarına taktıkları şey o Arapların iki tane burma sarmasıyken Müslümanlar onu yapmıyorlar. Beyaz bir tane şal alıp arkaya sarıyorlar. Onlar öyle muhalefet ediyorlar oradaki Müslümanlar. Yani her bölgede Müslümanlara düşen kılık ve kıyafette ne yapmak? Kafirlere muhalefet etmektir ki Allah'a hamdolsun Türkiye'de zaten bizim gibi böyle hem halkın sanki giyinimi gibi hem de sakalı olan bir adam gördüğümüz zaman uzun sakalı anlıyoruz ki bu adam bu halkın dininden beri bir adam ki böyle bir şekilde muhalefet ediyor. Genel itibariyle böyle tabii. Sonuçta burada da kendini işte selefe nispet eden, selefle imanla, İslam'la uzak yakın alakası olmayan cahil kafirler de var. Onların tipleri de benziyor olabilir ama bunlar şeyi değiştirmez. Çünkü onlar istisnadır, azınlıktır. Müslümanlar Allah'a hamdolsun genel olarak nedir? Bu şekilde. Evet. Hafız İbni Kesir rahimehullah diyor ki bu hadisi naklettikten sonra bu hadisi naklediyor ve bu hadisin tefsirini anlatıyor. Bu hadiste diyor şiddetli bir nehi, şiddetli bir şekilde tehdit vardır ki kafirlere neyde benzemek? Fi akvalihim, sözlerinde. Başka? Fi ef'alihim, fiillerinde. Fi libasihim, kıyafetlerinde. Ve ayadihim ve ibadatihim, bayramlarında ve ibadetlerinde. Şimdi tamam, kıyafette muhalefeti ortaya koyduk. Bir de neresi var? Elbiseler meselesi var. Öyle değil mi? Özür dilerim, bayramlar meselesi. Bu kafirlerin ne bayramı var? 10 Kasım Atatürk'ü anma, 23 Nisan Çocuk Bayramı, 30 Ağustos Zafer Bayramı, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı. Bunlar Allah'ın ve Resulünün hakkında delil indirmediği, kafir kavmin kendi hevasından ortaya koyduğu ve kendilerine bayram kıldığı günlerdir. Müslümanın Kurban ve Ramazan bayramından başka bayramı yoktur. O yüzden bu günlerde, yani 23 Mayıs, 19 Mayıs gibi kime has bunlar? Laik kafirlere has bayramlardır. Bu laiklerin dininin, laiklik dininin bayramlarıdır. Her kim bu bayramlara iştirak ederse o da kafir olur onlarla. O yüzden bugün çocuklarını okula gönderen, biz çocuklarımızı koruyoruz diyen ahmak bir takım insanlar var ya, onların çocukları bu saydığımız kafirlerin bayramlarında ne yapıyorlar? Disiplin suçu olması nedeniyle bayramlara iştirak ediyorlar. Yani biz de Allah bizi affetsin, İslam'ı bilmiyorken cahiliyede şirk hayatında bu okullarda okuduk. Kesinlikle kaçmak çok zor. Çünkü ne oluyor? Disiplin cezası işletiliyor. Yoklama tutuluyor. Müslüman ne yapacak? Bu günlerde de, bu bayramlarda da onlara muhalefet ediyor. Evet. Şimdi bu kafirlere benzeme meselesinde altın bir söz var, altın bir sınır var. Onu inşallah beyan edelim. İmam San'ani, Allah ona rahmet etsin, ne zaman yaşadı? Şeyh Muhammed'in döneminde yaşadı o da. Şevkani'den biraz önce diye hatırlıyorum, yanlış hatırlamıyorsam. Yemen bölgesindeydi kendisi. Dönemin kabir ehline karşı çok ciddi o da mücadeleye girmiş. Hani Muhammed bin Abdülvahab biraz şöhret kazanmış da düşmanlık yapıyor insanlar. Halbuki İmam Şevkani de aynı dönemde yaşamış, kabir ehline düşmanlık yapmıştır. İmam San'ani de aynı şekilde düşmanlık yapmıştır. Birçok eserleri, risaleleri vardır kabir ehlinin pislikleri hakkında. İmam San'ani rahimeullah diyor ki: "Vel hadisu, bu hadis diyor, dalun ala enne men teşebbe bil fussaku kana minhum. Kim fasıklara benzerse onlardandır. Ev bil kuffari, ya da kafirlere benzerse, ev mubtedi'ati, ya da bidatçılara, fi ayyi şey'in mimme yahtassun bihi." Neyle? Onlara has olan şeylerdi. Şimdi bu İslam alameti ve küfrün alameti meseleleri var gündemde. Herkes tartışıyor. Bakın İslam alameti denen şey, nasıl küfrün alametleri onlara has olan şeylerse, İslam alameti de Müslümanlara has olan şeylerdir. Bir şey de Müslümanlarla müşrikler ortaktır iseler, o şey ne olmaz? İslam alameti olmaz. İbn-i Kudame el-Hambeli rahimahullah Mughni'de İslam alameti meselesini anlatırken diyor ki, İslam alameti noktasında imamların farklı görüşleri vardır diyor. Mesela diyor, namaz İslam alameti midir? Bakın namazı örnek olarak getiriyor. Yoksa sadece İslam alameti namazdır diye değil. İslam'ın alameti her şey olabilir Müslümanlara has olan. Mesela diyor namaz meselesi, namaz İslam alameti midir diyor. Ebu Hanife demiştir ki diyor, cemaatle kılınan namaz İslam alametidir. Çünkü cemaatle namaz kime hastır? Bu ümmete hastır diyor. Bak altını çiziyorum buranın. Bu ümmete has olduğu için İslam alametidir. Yoksa namaz İslam alameti olduğu için değil. İmam Şafii diyor ki Darülhak'ta kılınan namaz İslam alametidir. Çünkü diyor Darülislam'da namaz kılmayan öldürülür zaten. O yüzden Darülhak'ta namaz kılan bir adam iman ehlidir, İslam ehlidir ki namaz kılıyordur. O da Darülhak'ta kafirler namaz kılmaz, Müslümanlara has olduğu için diyor. Orada İslam alametidir diyor İmam Şafii. İbn-i Teymiye rahimeullah da her türlü İslam alameti olduğunu nakletmiş. Ama burada ümmetin bir ihtilafı söz konusu. Ama alimlerin sözlerindeki şeye dikkat edersek, o illet nedir? Müslümanlara has olması meselesidir. Müslümanlara has olmazsa o alamet olmaz. İbn-i Kudame devam ediyor, diyor ki oruç, zekat, sadaka, efendime söyleyeyim iyiliği emretme. Bunların hepsi diyor İslam'a ait şiarlardır. Ama bu şiarlar Müslümanlara has olmadığı için, burada Yahudi ve Hristiyanlar onlara mutabakat ettiği için diyor. Çünkü onlar da sadaka verirler. Onlar da emri bil maruf nehyanil münker yaparlar. O yüzden İslam'ın alameti değildir bunlar diyor. Ha, demek ki İslam alameti olan her şey İslam'ın şiarıdır. Ama her İslam'ın şiarı İslam'ın alameti olmaz. Neler İslam'ın alameti olabilir? Sadece Müslümanlara has olan şeyler. Eğer bir gün sadece Müslümanlar sakal koyarsalar, sakal İslam alametidir. Eğer bir gün sadece Müslümanlar namaz kılarsalar, namaz İslam alametidir. Bugün yeryüzünün tağutlarının bile namaz kıldığı bir dönemde namaz İslam alametidir demek, nasları fıkh edememek, nasları yerli yerinde tatbik etmemek demektir. Devam ediyor. Diyor ki, alimler sözlerin icmasını nakledecek. Diyor ki, وَاَتَقَدَ اَنْ يَكُونَ بِذَّلْكَ مِثْلُهُ كَفَرٍ. Yani insan kafirlere fîzeyyin onların şeylerinde, süslerinde mutabakat etse, onların kılık, has olan kılık kıyafetlerinde ve benzeri bayramlarında, şunlarda bunlarda, bunlara itikat ederek bunu yapsa icmayla kafirdir bu zaten. Buna kafir demeyen de kafirdir. فَاِلَّمْ يَعْتَقِدْ. Ama itikat etmeden mesela Hristiyanlara has ne var? Haç var mesela. Hristiyanlara hastır, doğru mu? Bir adam itikat etmeden haç giyse burada ne var? خِلَافٌ بَيْنَ الْفُقَهَا. Fakihler arasında hilaf var. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يُكَفِّرْ. Onlardan bazıları dediler gene tekfir edilir. وَهُوَ ظَاهِرُ الْحَدِيثِ. Hadisin zahiri de bu mezhebi destekler diyor. وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ لَا يُكَفِّرْ وَلَكِنْ يُؤَدَّمْ. Bir kısım da demiş ki tekfir edilmez ama edeplendirilir demişler. Hani haramdır demişler bunlar da ama edeplendirilir demişler. Bakın şurada icma var. İtikat ederek bunu takan adam kafirdir. Ona kafir demeyen de kafirdir. Bir adam itikat etmeden takıyor. Bir grup ulemaya göre bunlar da kafirdir. Bir gruba göre de bunlar da fasıktır. Bakın dikkat ederseniz itikat etmeden mesela haccı giyen adamı tekfir eden bir alime öteki tekfir etmeyenler harici dememişler. Burada onu tekfir etmeyenlere de bunlar mürciye denilmişler. Niye? Bu mesele hangi meselelerden? Hilaf düşen hafi meselelerden. Hafi olan meselelerden. Gizli meselelerden. Nas'ın delaletinin zan olduğu meselelerden. Burada ne olabilir? Hilaf ümmet arasında düşebilir. Ama bu birinci kısım. Burada kesinlikle düşemez. Birazdan inşallah zaten ileriki bölümlerde Allah'tan başkasına şirk koşmanın hükmünü anlatırken de anlatacağız. Orada gene ihtilaf yok. Ümmet icma etmiş ki bu nedir? İnsanı dinden çıkartan bir etkendir. Onu inşallah izah edeceğiz. İbn-i Teymiye Şerhul Umde Fılfık diye bir eseri var. Umde Fılfık aslında İbn-i Kudame'nin şeyidir, kitabıdır. Umde bir şeyin kaymağı demektir. İbn-i Teymiye de onu şerh etmiş. Rahimehullah, İbn-i Kudame'nin o fıkıh kitabını ilim talebeleri için yazdığı kısa öz hadislerin toplandığı o kitabı şerh etmiş. Orada bu meseleyi anlatıyor. Kafirlere benzeme meselesini anlatıyor İbn-i Teymiye. İmam Ahmet'ten rivayet getiriyor. O dönemde Abbas oğullarında o sultana bağlı olduğunu insanlar ortaya koymak için şey elbisesi giyiyorlarmış. Siyah bir elbise giyiyorlarmış. Bir tane terzi geliyor, onu dikmenin hükmünü soruyor İmam Ahmet'e. Dikme diyor. Ona bunu ruhsatını, fetvasını vermiyor. Çünkü o dönemde kime has bu? O dönemde yani fasık insanlara, hani sultana yakın olan, ki o dönemde biliyorsunuz malum fitneler, zalim halifeler vardı, zulmediyorlardı. Saltanatlığa dönüşmüştü, babadan oğula geçiyordu, şurayla seçilmiyordu. Yani babadan oğula geçiyordu ama Müslümandılar yani. Babası da Müslümandı, oğlu da Müslümandı ama usulsüzlük vardı yani. Burada alimlerin itiraz ettiği nokta burası. Yoksa yani bir ahmak da kalkıp ya Abbas oğullarının halifeleri kafir olmuyor da niye Tayyip Erdoğan kafir oluyor gibi böyle saçma sapan şeyler üretebilirler. Onlar babadan oğula geçirmekle bir usulsüzlük yapıyorlardı. Usul nedir? Müslümanların şura heyeti toplanır, aralarından birini seçerler. Öyle değil mi? Herkese de bu hak verilmez. Ya o yüzden mesela diyorlar ki İslam biz şeriatı da hakim kılsak seçim yapacağız diyorlar. Biz seçim yapmayacağız. Niye? Halkın arasında deli vardır, halkın arasında alim vardır, halkın arasında cahil vardır. Halkın arasında aklı biraz olan vardır, halkın arasında aklı çok olan vardır. Bunlar helyestevya, bunlar eşit miydi? Değildir tabii ki yani. Şimdi 15 sene, 20 sene hem rüştüyle, hem hakkı batıldan ayırmasıyla, hem işte Allah'ın dine yaptığı hizmetlerle, hem de halifeye yakınlığı itibariyle olaylara, vakalara hakim olan bir insanın devlet başkanı kim olması noktasındaki görüşü ile işte halktan hiçbir şeyden haberi olmayan tarlasında ekinliyken bir adamın halife seçimindeki rolünün aynı olmaması lazım. Ki İslam bu noktada demokrasinin yaptığı gibi yapmamıştır. O yüzden bu noktadaki yanlış anlaşılmayı da yeri gelmişken düzeltmek lazım. Ve İbn-i Teymiye rahimahullah bunu naklettikten sonra İmam Ahmed'in bu rivayetini Evet, diyor ki sonuç itibariyle haramdır. Kesinlikle Müslüman ne yapamaz? Bunlar hiçbir şekilde zahirde muvaffakat edemez diyor. Evet. Şimdi devam edelim kaldığımız yerden. Bir saniye. Hani eğer devam edelim diyorsanız biraz da edelim inşallah. Biz oku abi, biraz daha devam edelim. Bitireceğiz. Bunun için genel olarak Allah'tan başkasına secdeden nehyetti. İbadet eden ona secdeyi kastetmese bile. Bu yüzden velev ki önündeki adama secdeyi kastetmese dahi birinin önünde secde etmeyi yasakladı. Allah'tan başkasına secde etmeye benzemesi babından bunu yasakladı. Nefsine nasihat eden mümin, bu hadisteki ibretleri iyi düşün. Allah subhanahu ve teala peygamberlerin ve tabilerinin haberlerini bize anlatıyor ki sonradan gelen ibret alsın ve halini onların haliyle kıyaslasın. Kafirlerin ve münafıkların kıssalarını onların telbislerinden sakınmak için anlatıyor. Bu kıssadan alınan ibret ise bu cahil Arabi'nin kendisine Mekke'de bir adamın insanlara din konusunda muhalefet edip konuşuyor dendiğinde içindeki din ve hayır sevgisinden dolayı sabredemeyip bineğine binmesi ve ondakileri öğrenmek için oraya gitmesidir. Bu ise Allah'ın şu sözünün tefsiridir. Allah onlarda bir hayır görse işittirirdi. İşittirse bile onlar yüz çevirirlerdi. Burada duralım inşallah. Şimdi ilk okuduğu abinin cümlelerde ne demişti? İslam benzemek babından Allah'a da secde edilse putun olduğu bir cihete ne yapmamış? Secdeyi caiz kılmamış, mübah bırakmamış. Mesela önümüzde ateş varsa Allah'a namaz kılabilir miyiz? Alimler demişler ki kerihtir. Bu da nehyedilmiştir. Olmaz. Çünkü ateşperestler tapıyorlar. Yani sen ona kastın ona secde etmek değil. Şimdi burada biraz da kastı inşallah yeri gelmişken açmak lazım. Hani biz diyoruz ya küfür amel işleyen nedir? Kastı ne olursa olsun kafirdir. Yani ama şu değildir ha. Kastı ne olursa olsa kafirdir. Adam mesela Allah'a secde etmek istemiş. Hani önüne bir put getirip koymuşlar. Bu adamın küfrü değildir yani. Bu adam çünkü o puta secde etmeyi kastetmemiştir. O puta secde etmeyi kasteden adamlar içerisinde küfre girmeyi kastedip etmemesinin önemi yoktur. Buraya inşallah anlaşıldı ne demek istediğini. Yani bizim bahsettiğimiz kast, alimlerin kitaplarında yazdığı kasıt kelimesi bir fiili irade etmek demektir. Bir fiili irade etmektir. Şimdi benim yaptığım işte secde olsun, ruku olsun, bu fiilimden irade ettiğim Allah subhanahu wa ta'ala ise, Allah subhanahu wa ta'ala ise arada bir tane putun olması, yani benim ona ibadeti kastettiğimi ortaya koymaz. Ama puta tazim eden insanlarda, putu yücelten insanlarda, yani duruşunun, ukufunun, rukusunun veya secdesinin puta yapıldığı bilinen insanlar arasında ya ben küfre girmeyi kastetmiyorum, şundan dolayı bunu yapıyorum veya işte benim bunu yaparken niyetim bu demesinin önemi yok. Anlatabildim inşallah. İki kasıt aynı değil. Yani lafız olarak kasıt kelimesi kullanılıyor ama biri intifa-ül kast oluyorken biri fiildeki kast oluyor. Nedir intifa-ül kast? Adam diyor ki devesini bulunca çölde tam helak olacakken sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim diyor. Sevinçten. Yanlışlıkla söylüyor. Adam bunu mu söylemeye kastetti? Yok. Bunu irade etmemişti adam. Veya şurada bir montun cebinde Kur'an-ı Kerim var. Ben de montun üzerine oturdum zannediyorum. Kafir olur muyum? Olmam. Niye? İntifa-ül kast var. Yaptığın fiili ben irade etmedim. Ben öyle kastetmemiştim. O yanlışlıkla oldu. Hatayla böyle oldu. İşte alimlerin de tekfirin engelinde getirdikleri hata dediği mesele burasıdır. Ama bir adam bile bile otursa şeyin üzerine, orada Kur'an, bu adam kafir olur. Veya bir adam işte bile bile dese ki sen benim kulumsun, ben senin Rabbinim haşa, gene kafir olur. Yani alimlerin hata kelimesine yükledikleri mana, kasıt kelimesine yükledikleri mana anlaşılmazsa çok ciddi hatalar yapılır. Ondan sonra da der ki insan ya Yahudi ve Hristiyanlar hata etmişler, işte İsa Allah'ın oğludur demişler, bu da tekfirin engelidir falan. O da hata. Yani bu hata mazur değil de niye öbür bu bir takımlarının işte Rum suresini tevil edip de işte oy kullanmak caizdir dediler. Gittiler oradan kıyas yaptılar. Yok Rumlar Mecusilere galip gelmiş de sahabe sevinmiş de işte Tayyip Erdoğan'ın seçimden Deniz Baykal'a üstün çıkması Rumlarla şeylerin kıssasıdır diye şirkin fetvasını verdiler. Doğru mu birileri? Bu da hata. Yani eğer İsa Allah'ın onudur, hatası makbul değilse bunun da makbul olmaması lazım. Adalet gereği. Öyle mi? Şeriatın asılları kişiden şahıstan şahısa değişmez. Yani derseler ki bu kendini İslam'a nispet ediyor, bu kendini Yahudi Hristiyanlığa nispet ediyor. Allah'ın dini herkes için aynıdır. Şirk işleyen Yahudi de olsa, Hristiyan da olsa kendini İslam'a da nispet etse fark etmez. Yani bu işlediği şirkle beraber ne yapmış olur? İslam'dan çıkmış olur. Yani o yüzden alimlerin secde meselesinde, özellikle Allah'tan başkasına secde, ki Yakup'un çocuklarının şeye secdesi malumdur. Babası Yakup'a secdesi. Meleklerin Adem'e secdesi malumdur. Bunların hiçbirine değildir. İbadet kastıyla yapılan secde değildir. Bunlar bak görüyor musunuz? Burada zahirde aynı amel ama neye bağlı? Kasta bağlı ameller bunlar. Bir tanesi de çıkıp size şunu diyebilir. Ya bugün okullarda siz milleti tekfir ediyorsunuz putun önünde secde ediyorlar diye. Dedin az önce bu adamlar işte şey yapsalar meleklerin Adem'e secdesi, Yakup'un çocuklarının Yakup'a secdesi, onların kastı gibi kastetse bu iki ortaya koyduğum örnekteki kıssadaki fark şudur. Burada putlara yapılan o secde, o ibadet, tazim, ibadet müşriklerin putları kastederek yaptığı secdedir. Bunun kastı olmaz. Ama orada bir Müslüman olduğu için Allah subhanahu teala'nın önceki şeriatlarda bunu mübah kıldığı için ki buna cevaz veren Allah subhanahu teala'ydı. Bu caizdi. Yani Yakup'un oğulları Yusuf'un peygamber olarak geldiği müşrik kavmin ibadet ettiği putlara gene secde edemezlerdi. Ne demek istediğimi anlatabildim mi inşallah açık bir şekilde. O putlara gene secde edemezlerdi. Ancak babalarına secdesi ki babası Müslüman bir şahıstı. İnsan da sonuçta ona ibadet kastıyla bunu yapmıyorlardı. Sadece selamlamak kastıyla bunu yapıyorlardı. Ta bizim şeriatımıza kadar da bu cahildi. O yüzden bazı ahmak cahiller göreceksiniz. Cehalet özürdür derler. Neyi getirirler? Muaz bin Cebel'in peygambere secdesine Şam dönüşü getirirler. Halbuki Muaz bin Cebel selam secdesi yapmıştır. İbadet secdesi yapmamıştır. Yani o yüzden Muaz zaten şirk işlemedi ki müşrik olsun. Peygamber de onu kalksın tekfir etsin yani. Hani dedik ya hep anlayış nasları meseleleri yerli yerinde oturtturmak. Tabi bu şeyhin sözleriydi. Sonra ne dedi? Ey nefsine nasihat eden kardeşim iyi düşün dedi. Burada dikkat ediyorsanız şeyhin uslubunu yani çok böyle kalplere, gönüllere hitap eden bir şeydir. Yani hitap Arapçada vardır. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler diyor mesela Allah subhanahu teala. Veya işte bir alime mektup yazıyor. Ya ahil kerim. Ey güzel kardeşim diye. Ey hitabı Türkçe'de olmasa da tam Arapçadaki şekliyle bu hitap insanın kalbine, gönlüne hitap eden, insanın gönlünün kulağını açmasına sebep olan bir hitaptır. O yüzden Allah subhanehu ve teala'nın birçok yerde müminlere böyle iddia ettiğini görebilirsiniz. Veya Kur'an'da İbrahim'in babasına ya ebeti, ey babacığım diye böyle şefkatli bir şekilde hitap ederekten kalbine seslendiğini ortaya koyabilir. Aksi takdirde insan ne yapabilir? Dinlemeyebilir. O yüzden diyor ki ey nefsine nasihat eden mümin diyor ki bu kıssadaki ibretleri gör. Ne diyor? Bu cahil Arabi'nin diyor. Cahil Arabi dediği kim? Amr İbni Abese. O dönemde kendisi bir köyde, Suudi Arabistan'ın çölünde bir köyde yaşayan bir Arabi. Ne yapıyor? Duymuş adamın biri milletin dinine muhalefet ediyor. Millete batıl diyor. Hani bugün de piyasada bizim davetimizi duyan, tevhid davetimizi duyan ve bize daha gelip sormadan, daha gelip işitip dinlemeden bazı yaftalar vuran, bazı iftiralar atan insanların kalplerinde hayır yoktur. Devamında da ne dedi? Allah'ın şu sözünün tefsiridir dedi. وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ ف۪يهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَاهُمْ وَلَوْ أَسْمَاهُمْ لَتَوَلَّهُ وَهُمْ مُولِدُونَ Allah hayır görseydi, işittirse bile onlar ne yaparlardı? Yüz çevirirlerdi. O yüzden her dönemde Adem'in yaratılışından, yeryüzüne gönderişinden ta kıyamete kadar olan insanların yaşadığı her dönemde kalbinde zerre kadar hayır olan her salih hakkı talep etmek için yolculuk yapmıştır. Hakkı almak için gidip sormuştur, araştırmıştır, hakkın peşine düşmüştür. Onun haricinde hakkın peşine düşmeyenler yiyip içen hayvanlardır. Ki ayetin devamında öncesinde Enfal suresi 22'de اِنَّ الشَّرَّ الدَّوَابِ عِنْدَ اللّٰهِ السُّمُّ الْبُقْمُ الَّذ۪ينَ لَا يَعْقِلُونَ Yaratılmışların en şerlileri düşünmeyen, görmeyen, akletmeyenlerdir diyor. Allah subhanehu ve teala bu ayetlerde onların en şerli yaratıklar olduğunu söylüyor. En şerli yaratıklar çünkü ilim talep etmiyorlar, ilmin peşine düşmüyorlar, ilmi almak için hareket etmiyorlar. Düşünün ki Amr İbni Abese, yani sadece duyduğu şey bir rivayet insanlara muhalefet ediyor. Bu bize bir şey daha öğretiyor, şu: bırakın bizim hakkımızda harici desinler, bırakın bizim hakkımızda tekfirci desinler, bir şöhretimiz gitsin, yani davetimizin şöhreti gitsin daha doğru ifadeyle. Davetimizin şöhreti gitsin ki insanlar bu dine girsinler. Biz nice insanlar biliyoruz, önce bizim hakkımızda tekfirci, harici duymuş, sonra gelip kendisine hakkı beyan ettiğimizde ne yapıyorlar? Diyorlar ki biz de sizin inandığınız gibi inanıyoruz, biz de sizdeniz, biz de size tabiiz diyorlar. Onlar şeytanların tuzağına karşılık Allah'ın tuzağı devreye giriyor. Allah subhanahu wa ta'ala batılı yok ediyor. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ Onlar tuzak kurdular, Allah da tuzak kurdu. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Müslümanların aleyhinde sağda solda tevhid davetini kötülemek için konuşan inatçı şeytanlar, şeytanların vahyiyle hareket ettiği için onların tuzak kurucusu İblis aleyhillâne, insanlarla tevhid arasında engel çekmeye çalışan İblis aleyhillâne'nin tuzağını Allah başına geçirmiş olur bu tuzağıyla beraber. O yüzden her dönemde sünnetullah'tır. Varın bırakın, bizim adımızı böyle yaysınlar, davetimizin adını böyle yaysınlar. İnsanlar inşallah bu dine girecekler. Bakın kafirler Müslümanları hapse aldıkları zaman televizyonlarda her ne kadar kötüleseler de farkında olmadan Müslümanların milyon dolarlar harcayıp yapamayacaklar reklamı yapıyorlar. Yani bu ülkede böyle düşünen insanlar var. Artık televizyonda bunu gördükten sonra artık insanın kendisindeki hayırla alakalı bir durumdur. Televizyonda ne diyorlar? Onlar devleti tanımıyorlar. Onlar çocuklarını kendileri eğitiyorlar. Onlar kendi mahkemelerini kurup kendi mahkemelerinde şeriata göre muhakeme oluyorlar. Onlar askere gitmiyorlar, kendi ordularını kurmaya çalışıyorlar. Bunu duyan bir adamın, ki bu bizim dinimizin asılları yani. Bugün bir insanın dine girmesinin aslı. Bunu televizyondan duyan ve Allah'ı razı etmek gibi bir derdi olan bir adam hala daha bir şeyler yapmıyorsa o adam yaratılmışların en şerlisidir. En aşağı mahluklardan bir tanesidir. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanekallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.